1. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein gaat morgen weer volledig open. Alle operaties, ingrepen en afspraken gaan weer door, nadat gisteravond een deel van de parkeergarage instortte. Patiënten worden opgeroepen om niet met de auto te komen omdat de garage dicht blijft. Voor personeel is er parkeerruimte geregeld aan de rand van Utrecht. Gisteravond stortte een deel van de garage bij het ziekenhuis in Nieuwegein in. Niemand raakte gewond. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van de instorting. De ME is in Amsterdam in botsing gekomen met demonstranten die een pro-Israëlische actie op de Dam wilden verstoren. Tientallen betogers werden opgepakt en in een bus gezet. Daarna liep het uit de hand. Een groep medestanders probeerde te voorkomen dat de bus weg kon rijden. Ze gooiden onder meer vuurwerk naar de politie. Hoeveel mensen zijn opgepakt is niet bekend. De pro-Israëlische manifestatie werd georganiseerd door de SGP. Ook fractieleider Chris Stoffer was daarbij aanwezig. De Europese Unie wil met Israël om de tafel om het te hebben over de situatie in Gaza en de mensenrechten. Ook moet Israël zich aan het tussenvonnis van het internationaal gerechtshof houden. Dat zei EU-buitenlandschef Borrell na afloop van een bijeenkomst met de ministers van buitenlandse zaken van de EU-lidstaten. FC Utrecht moet de eerstvolgende thuiswedstrijd komend seizoen in de Eredivisie zonder publiek spelen. De club wordt gestraft voor de ongeregeldheden gisteren tijdens en na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club speelde de finale van de play-offs om Europees voetbal. De wedstrijd werd 2 keer stilgelegd, 1 keer omdat een speler werd geraakt met een voorwerp. Het weer vanavond vooral in het oosten regen. Lokaal kan veel neerslag vallen. De temperatuur daalt naar 1 graad of 10. Morgen begint zo goed als droog met af en toe wat zon. In de loop van de dag weer kans op buien. Het wordt morgen 1 graad of 17. Dit was het NOS-journaal. Ster. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend. Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Investeer en groei mee. Je hebt alleen vandaag nog dewarmte.nl. Vanavond in Een Goede Dood. Ik wil echt gewoon niet meer. Ik ben zo moe. Ja. Op dit moment is het te gevaarlijk om hier thuis te blijven alleen. Nou, dan hoef ik niet meer. Wauw, dat zijn een hoop spuiten. Ja. Een Goede Dood. Vanavond om 21:15 bij BNNVARA op NPO 2. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor. Ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. NPO Radio 1. NTR Bound. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat, blijft groeien. Kinderombudsman luidt de noodklok. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Meerte van der Drift. In Nederland gaan er meer dan 20.000 kinderen niet naar school, blijkt uit een schatting van oudervereniging Balans. Het aantal thuiszitters groeit. En dat terwijl 10 jaar geleden de wet passend onderwijs werd ingevoerd met als doel alle kinderen weer samen naar school. Dat doel lijkt verder weg dan ooit. Maar wie zijn die thuiszitters? Wat gaat er mis? Goedenavond, Niels Aukema. Jij bent een van die thuiszitters. Hoe lang ben je in totaal niet naar school gegaan? Ik ben een beetje verspreid over een aantal jaar, maar uiteindelijk echt dik 2 jaar thuis gezeten. Toch al 2 jaar. Ja, het is echt lastig voor te stellen dat jij je draai niet kon vinden op school, want inmiddels sta je zelf voor de klas. Zeker, ja. Daarnaast zit je in de adviesraad Eigen Wijsheid, waarmee je onder andere het ministerie van OCW adviseert. Dus dat thuiszitten, dat ligt ver achter je. Is dat nog een moeilijk onderwerp voor jou om over te praten? Nou, soms wel, want ik heb echt wel bepaalde schooltraumas opgedaan. Maar ik heb ook wel ervaren dat het anderen ook echt wel goed doet. Dus daarin is het wel heel fijn om een ervaring te delen. Dus hoe meer jij je uitspreekt, dan hoop je dat mensen er steun aan hebben. Zeker, ja. Want een paar jaar geleden had je misschien niet eens gedacht dat je hier zo zou zitten. Zeker. Dat had ik nooit kunnen denken toen. We hebben onze gele NPO Radio 1-bus geparkeerd in het Friese Franeker, recht voor de Einstein-klas. We hebben uitzicht op het bovenbouwlokaal en het creatief lokaal, ook wel het Einstein-lab. En daar hangen melkpakken voor het raam. Die hebben de leerlingen zelf gemaakt. Hoe zit dat? Zeker. Dat was een hele leuke opdracht, waarbij ze mochten beginnen met een bepaald thema. Bijvoorbeeld games. Begon één leerling begon met één kant van het melkpak te tekenen. Bijvoorbeeld een PlayStation-logo in bepaalde kleuren. En vervolgens ging ik door naar de volgende leerling. En die mocht dan in dezelfde kleuren, of bijvoorbeeld in het thema van gamen, mocht die dan verder gaan kleuren. Totdat je uiteindelijk alle kanten van het pak had gekleurd. Het is een beetje een speelse manier van samenwerken. Zeker, ja. Minecraft zie ik al staan. Ja, dat is, zijn ze groot fan van hier. We staan hier vanavond op deze plek omdat deze school jouw leven heeft veranderd. 2 jaar heb je thuis gezeten. Wanneer begon dat? Wanneer begon het lastig te worden om naar school te gaan? Wat gebeurde er toen? Eigenlijk in het begin van de tweede klas. Van de middelbare school? Ja, klopt. Kreeg ik een medisch ingreep waarbij ik eigenlijk best wel psychische klachten aan kreeg. Ik kon moeilijk slapen. En als je slecht slaapt, dan kun je ook moeilijk concentreren. Dus ik kon niet volledig naar school. Hoe ging dat dan? Dan werd je wakker en dan dacht je, het lukt niet. In eerste instantie, ik was wel gemotiveerd en ik wilde gewoon heel graag leren. Dus ik ging wel heel veel motivatie naar school. Maar op een gegeven moment, als je dan op school zit en je bent ontzettend moe, want je hebt echt heel weinig geslapen, misschien 1 of 2 uurtjes. Ja, dan lukt het niet een hele dag. En dan val je letterlijk op school in slaap. Het ging niet meer. Je kwam thuis te zitten. Je kon niet meer naar school. Je moest thuis blijven. Hoe gaat dat dan? Want je hebt leerplicht. Mm-hmm. Dus je moet eigenlijk naar school. Is er dan een leerplichtambtenaar bij betrokken? Zeker, die is er wel bij betrokken. Alleen ik heb wel gemerkt dat daar ook heel veel verschillen in zitten. Sommigen die hebben niet het goede dossier bij zich. Sommigen zijn niet goed op de hoogte. Maar inderdaad, die hebben wel gewoon leerplicht. En jij was dus heel erg moe. Hoe zagen je dagen er toen zo'n beetje uit in die tijd? Mijn dagen zag er vooral op een gegeven moment uit van laat slapen, laat wakker worden. Maar wel dat ik elke dag weer probeerde om rondje te gaan lopen, te gaan sporten. Iets van school te proberen te doen. Alleen ik kreeg geen boeken of laptops van school mee. Want? Dat mocht niet? Nee, dat mocht niet. Dus je raakte heel snel, je kreeg heel snel achterstand, liep je op? Zeker, ja. Hoe ging dat dan? Kon je het op een gegeven moment niet meer bijbenen? Op een gegeven moment werd er eigenlijk pas na een aantal maanden gezegd van dit moet je allemaal nog inhalen van het afgelopen zoveel maanden binnen een paar weken. Waarvan ik zei van dat lukt natuurlijk niet. Dat is natuurlijk niet haalbaar. Ik wil wel heel graag, maar dat gaat niet lukken. Toen werd er eigenlijk al heel snel gezegd door de school, zoek dan maar een andere school. En toen? Toen uiteindelijk toch een andere school gezocht. Daar met heel veel positieve motivatie toch weer begonnen. Want ik wilde gewoon heel graag leren. Hè. Ik wilde gewoon graag naar school. En eigenlijk daarna een paar weken viel ik weer uit. En wat betekende dat voor je vrienden bijvoorbeeld? Je sociale contacten, hoe zag dat eruit? Eigenlijk vanaf het moment dat ik wegging bij die middelbare school heb ik eigenlijk bijna nooit met iemand daar gesproken. Dus eigenlijk, qua sociale contacten was er eigenlijk helemaal niks meer. En je zegt, ik kreeg ook psychische klachten van dat niet slapen. Wat was dat precies? In eerste instantie gewoon niet lekker voelen, heel slecht slapen. Maar ook door het heel lang thuis zitten, werd ik ook echt op een gegeven moment steeds depressiever. Zag ik het op een gegeven moment steeds minder zitten. Het leven überhaupt? Ja. Oké, dat is wel een uitspraak. Zeker. En dat heeft dus ook, dat hing voor jou heel erg samen met dat niet naar school kunnen. Ja, omdat je op een gegeven moment dan eigenlijk geen hoop meer hebt. Je hebt geen perspectief meer. Je weet niet meer hoe je verder moet. En eigenlijk elke dag sta je stil. En je ziet anderen wel verder gaan. Mijn broertje die gaat steeds verder. Die ging op een gegeven moment naar de middelbare school. En ik zat nog steeds thuis. Had je echt dat gevoel dat je stilstaat? Ja, eigenlijk meer achteruitgang zelfs. Ja. Want ik mocht steeds minder en als je anderen wel vooruit ziet gaan en jij staat stil, dan is het eigenlijk achteruitgang. Uiteindelijk heb je je weg teruggevonden. Je hebt je HAVO-diploma gehaald. Je doet nu een HBO-opleiding, didactisch educatief professional. Daarvoor ben je aan het studeren. Wanneer wanneer is die ommekeer gekomen? Wanneer ben je weer naar school gegaan? Je zat echt in een diep dal, depressief, zeg je zelfs? Zeker. Eigenlijk toen ik in aanraking kwam met een pilot, wat toen nog niet de eindexamenklas heette, maar wel het begin van de eindexamenklas was. Wat werd gedraaid door Thierry Haasma, die me uiteindelijk echt een andere kant van het onderwijs heeft laten kunnen zien. Oh, dat was dus voordat we de school waar we nu staan, de Einstein-klas, in de beginfase daarvan, toen heette het dus zelfs nog niet zo. Hoe lang is het geleden zo'n beetje? Dat is ongeveer nu 6 jaar geleden. En wat veranderde toen? Wat was er voor nodig om jou weer die andere kant van het onderwijs te laten zien? Iemand die mij miste, die mij waardeerde, die mij zag en mij hoorde. Ik vergeet het nooit weer, het eerste gesprek wat ik met hem had, waarin hij echt oprecht naar mij luisterde, mij vroeg wat ik wilde, wat ik nodig had. En dat was voor mij zo'n andere beeld. Normaal ging het alleen maar over mijn problemen, wat voor plan van aanpakken moest komen. Wat had je nodig toen? Wat heb je toen gezegd tegen die... Ik had boeken nodig. Ik had boeken nodig om te leren, want ik kreeg geen boeken. Vervolgens is hij toen naar een kast lopen en zei: hier zijn een paar boeken, kijk maar wat je ermee doet. En als dit iets is wat jij nodig hebt, dan heb je hier een aantal boeken. En toen ging je die gewoon thuis openslaan en lezen? Ja, zeker. Misschien wel 3 keer, 4 keer. We staan hier nu voor de Einstein-klas, de school die dus veel voor jou betekend heeft. Je bent hier zelf naartoe gegaan, maar nu loop je hier stage. Voor de uitzending maakten we samen een rondje langs de klassen. We spraken de leerlingen en een paar van je collega's. Dit is een heel grappig stukje. Het lijkt alsof je naar buiten loopt, maar dan kom je in een nieuw gebouw. Ja, eigenlijk een soort tussenhalletje naar de extra lokalen achter. Dus jullie zijn gegroeid? Zeker, behoorlijk. We zijn in 5 jaar van 5 leerlingen naar 85 gegaan. Dus het is wel een aardige groei. Hallo? Glenn. Welkom. Hallo. Hi. Ik ben Sven. Hoi Sven. 9 kinderen ongeveer? Ja, we zitten nu meestal met ongeveer 10, 12 leerlingen. Nu zijn het er iets minder ook omdat ze examens hebben. En ik zie een koptelefoon op tafel liggen, maar ook een soort tegen de herrie volgens mij is die koptelefoon, of niet? Ja, klopt. Best wat leerlingen die slecht tegen de prikkels kunnen, zeker geluid. Het is soms wel heel fijn om even een koptelefoon op te kunnen doen. Ook omdat we best wel gemengde klassen hebben, kan het ook zomaar zijn dat de ene leerling zelf bezig is met school, met een ander vak, dan een andere leerling. Die krijgt dan bijvoorbeeld gewoon uitleg van een heel ander vak. En heb jij eerst op een andere school gezeten voordat je in de Einstein-klas kwam? 2 andere eigenlijk. De andere 2 hadden geen gratis soep en deze wel. Nou, ik had wel vrienden, maar ik voelde niet echt vrienden met hen. Meer als gewoon, ik speel mee met ze, maar niet echt met ze eens zijn. Maar echt, nu heb ik echt vrienden waarmee ik gewoon mij ook makkelijk voel. En ook echt voel dat ik mensen heb die voor mij zijn. Ik heb dan 2 keer per dag een soort van rustkaartje waar ik 10 minuten in de centrale ruimte gewoon kan zitten. Een geplastificeerd kaartje. Er staat hier oranje of rood. Even niks doen. Gewoon even niks. Zit daar gewoon. Als ik zeer gefrustreerd ben. Maar hoe komt dat dan, dat gefrustreerde gevoel? Waar komt dat vandaan? Als het de hele tijd moeilijk is. Of als iemand door de klas heen gilt. Niels neemt het even over. Die zorgt dat de leerlingen rustig doorgaan. Ja, inderdaad. Ja, Niels doet het ontzettend leuk voor de klas. Nou, hij heeft natuurlijk zelf ook autisme, dus hij kan heel goed aanvoelen wat fijn en handig is voor deze leerlingen. En dat doet hij met heel veel humor en dat sluit bij heel veel leerlingen echt supergoed aan. Hey, je kan wel denken, oh, iemand heeft autisme, maar dat betekent niet dat je helemaal geen humor hebt. Soms heb je in de pauze dat je denkt, oh, wat een druk groepje daar, ik ga er naartoe. En dan zit Niels gewoon lekker te lachen en grappen met leerlingen. Dus... Want als we zo nu een beetje hier rondkijken in de Einstein-klas, waarin verschilt dit van een andere school? Alleen als je al ziet, is het natuurlijk een veel kleinere locatie dan een normale middelbare school. Sommige mensen die hier komen, die zeggen, oh, het lijkt wel een basisschool. Het is volgens mij ook een oude basisschool. Er zijn ook heel veel dingen die je niet kan zien. En dat is het maatwerk wat wij kunnen leveren voor leerlingen. Ik ben dan bijvoorbeeld ook een coach. Ik ben de hele dag bij mijn klas. En ze zien mij gewoon als, nou ja, ik denk mentor of een soort juf, zeg maar, van de basisschool. En ze kunnen mij de hele dag aanspreken als er iets is. En de vakdocent die komt dan als ware te gast bij ons in het lokaal. Dus leerlingen blijven de hele dag op dezelfde plek zitten. En die geeft dan de inhoudelijk vakles. En het is en blijft natuurlijk ook school. En juist ook, denk ik, voor sommige leerlingen hier is school een heel, heel moeilijk ding. Dus dan is het juist mooi om te kijken van, nou, hoe kunnen we er wel voor zorgen dat je iets van school meekrijgt? En dan kijken we gewoon individueel per leerling. Dus je hebt dan 12 leerlingen in de klas. Je hebt eigenlijk 12 verschillende klassen in je klas zitten. Want iedereen volgt zijn eigen leerroute. Het is niet echt een klas. Ze zijn natuurlijk wel een groep. Maar iedereen heeft zijn eigen programma. En soms zijn eigen tempo. En dat is heel mooi. Ja. Het klinkt nog rustig. Het klinkt nog rustig. We kunnen geen speld laten vallen, maar dat is oké. We lopen terug de klas in. Hoe is het hier, Niels? Sorry, ik was even afgeleid. Maar kijk, dit vind ik dan een voorbeeld van hoe Niels kan lekker aansluiten met de leerlingen. Hij gaat nog lekker met ze mee. Dit soort dingen worden al niet meer aan mij laten zien. Van, oh, mevrouw Heide is zo oud. Die snapt het niet. Die snapt het toch niet. Niels zat even mee te kijken op een telefoon. Die kreeg een telefoonscherm, maar ja. Dat zouden ze bij jou niet meer zeggen. Bij mij niet meer. Nee. Daar ben ik al lang niet meer cool genoeg voor. Jij zit onwijs te lachen, Niels. Ja, echt wel. Er zijn leerlingen waarbij jij zelf in de klas hebt gezeten, waar je nu meneer Aukema voor bent. Zeker, ja. Hoe kan dat? Werkt dat wel? Dat gaat eigenlijk heel, heel natuurlijk. Leerlingen, nou ja, die nieuw zijn, die mij nog niet in de klas hebben gezet, die noemen echt meneer Aukema. En een andere, nou, noemen we dan gewoon Niels in de klas. En dat loopt eigenlijk heel goed door elkaar. En ook leerlingen die mij dan gewoon Niels noemen, dat is niet disrespectvol. Het is gewoon eigenlijk heel, heel natuurlijk en heel fijn. En de Einstein-klas is speciaal gericht op autisme. Merk je dat het ook vooral die diagnose autisme is die kinderen belemmert om gewoon mee te doen in een reguliere school? Nou, ik denk ook niet dat de Einstein-klas echt alleen voor kinderen met autisme is. We hebben wel veel kinderen met autisme, maar ook met ADHD en bijvoorbeeld hoogbegaafdheid. Maar ik denk niet dat het altijd nodig is om die kinderen altijd te diagnosticeren. Maar ik zie wel dat veel van deze kinderen juist met soms wel die diagnose, soms niet hier, juist vastlopen in het onderwijs. Want jij hebt zelf de diagnose gekregen op je 16e. Mm-hmm. Hoe heb je dat beleefd? Was dat juist prettig om dat te weten? Voor mij kwam het eigenlijk uit de lucht vallen. Ik had daarvoor ook helemaal niet meegekregen dat daar onderzoek naar werd gedaan of wat dan ook. Dus voor mij was het voor mij weer de vraag, ja, wat moet ik er nou mee? Want het vervolg was eigenlijk dat er niet meer hulpverlening kwam of wat dan ook. Dus ik heb het niet per se als prettig ervaren. Uiteindelijk na alle jaren heb ik het wel als een onderdeel van mij gezien. Ik noem altijd wel van, ja, ik ben niet autistisch, maar ik heb autisme. Omdat het een onderdeel van mij is en het is niet wie ik ben. Ik ben niet een lijstje met dit is een autist, dus dit werkt daarbij. Ik ben gewoon Niels en daar is autisme een onderdeel van. En wat me opviel in de reportage was ook de woorden van je collega. Niels staat heel dichtbij de leerlingen. Herken je wel eens iets vanuit dan die diagnose autisme, dat je dat ziet waar ze tegenaan lopen? Ja, echt ontzettend veel. En dat is soms heel mooi, want dan kun je hele mooie gesprekken hebben met leerlingen. Maar soms is het ook wel lastig, want dat komt wel heel dichtbij natuurlijk. Ja? Wat betekent dat dan? Nou, vooral het geval dat als een leerling echt ergens tegenaan loopt, waarbij ik zelf nog steeds soms tegenaan loop. Het gaat hier nu best wel goed, maar het is natuurlijk nog steeds niet perfect. En dan kan het best wel dichtbij komen soms. Wat voor dingen zijn dat dan? Dat is soms bepaalde overprikkeling bij bepaalde dingen. Maar ook dingen die er nog steeds bij komen. Als bijvoorbeeld het slechte slaap, lastig is. Heb je daar nog steeds last van? Ja, behoorlijk. En dat is na al die jaren nog steeds niet fantastisch. Ik kan nu wel tegenwoordig op tijd opstaan. Maar dat betekent dat ik 2 of 3 uurtjes per nacht slaap. En als een leerling dan zo'n soort verhaal vertelt, dan raakt het je eigenlijk persoonlijk? Ja, zeker. Ik sprak nog een van je collega's. Zij kent jou als leerling en dus als stagiair. Ik vroeg haar naar wat haar indruk was van toen jij hier als leerling op school kwam. Ja, en Niels heeft deze plek heel... Ja, die waardeert deze plek heel erg. Want doordat hij weer naar school ging, kwam hij uit een soort isolement. En Niels praatte toen heel zacht, kwam bijna niks uit. Nu loopt hij hier stage. Ja, hij heeft wel eens genoemd van... dit heeft mijn leven wel een beetje gered, zei hij dan. Dus ja, hij is hier heel graag. Ja, en nu is de stage straks afgelopen, dus... hij moet er ook om zich heen gaan kijken. En dat is ook gezond natuurlijk. Maar ja, hij is hier zeker op zijn plek. Ja. Jij gaat examen afnemen. Ik ga een examen afnemen. Succes. Ja, dankjewel. Druk. Meteen weer door moesten. Maar we waren even te pakken gekregen. Verlegen, stil, zachtjes praten. En dan hier op school opgebloeid. Herken je dat? Ja, echt wel. Was het ook behoorlijk wennen om weer naar school te gaan? Zeker, ik heb echt wel misschien wel anderhalf jaar, misschien wel twee jaar eraan moeten werken om überhaupt weer in een klas te zitten. Om het contact aan te gaan. Wat ik ook hoorde van mijn collega van, ja, dat ik bijvoorbeeld in het begin heel stil was. Ja, dat moet op een gegeven moment wel weer vertrouwen krijgen. Wat kan je eens uitleggen wat nou maakt dat hier in de Einstein-klas of in de eerste versie van de Einstein-klas vijf jaar geleden... dat jij wel jezelf kon zijn, dat je wel opbloeide, dat je wel naar school kon gaan. Wat maakt nou dat dat toch lukte wel hier? Ik denk dat het bij mij heel helpend was dat ik gezien werd en gehoord. Ik had altijd 1001 vragen en die kon ik in ieder geval hier stellen. Want op een andere school zeiden ze, nee, even wachten, Niels. Ja, dat was lastig. Dat was alleen maar lastig. Dat kost alleen maar tijd en hier kon dat wel. En ook op een dag dat ik er niet was, dat het niet lukte... omdat ik niet uit bed kon komen of wat dan ook, omdat het zo zwaar was, kreeg ik een berichtje van, hey, we missen je. En dat heb ik op een andere school in al die jaren nooit gehad. En ze zegt bijna je leven gered als de Einstein-klas er niet was geweest. Hoe had je hier dan gezeten als je deze school niet had gevonden? Ik denk niet dat ik hier had gezeten. En dat is niet overdreven. En op welke manier... Want toen je hier begon, was je dan niet bang dat je weer zou stranden? Je had al meerdere scholen gehad. Zeker. Ik had ook mezelf voorgenomen om zeker geen vrienden meer te maken... en niet sociaal contact aan te gaan. Je had echt een muur om jezelf gebouwd. Ja, zeker. Nou, het is niet helemaal gelukt om geen vrienden meer te maken... want ik heb hier echt wel wat zeg jij gehad. Lachend nu hier. Zeker, ja. Daar heb ik echt wel hele mooie contacten aan overgehouden. Dat viel me ook op in de reportage dat een van de leerlingen zei... hier is het me eigenlijk pas gelukt om vrienden te maken... Vroeger had ik ze wel, maar dat was toch anders. Ja, ik denk ook dat het komt omdat hier een soort acceptatie van elkaar is. En ik zal niet zeggen dat alles perfect hier is... maar ik heb wel het idee dat hier veel meer van elkaar wordt geaccepteerd... dan op de meeste reguliere scholen. En hoe zou dat nou op een reguliere school ook kunnen? Ik denk dat het heel erg helpend is door echt het gesprek aan te gaan met een klas. Ik denk dat er letterlijk geen enkel onderwerp is wat niet besproken kan worden... En dat heb ik ook met mijn klas. Ik geef dan sinds dit schooljaar dan ICT-les. En soms betekent dat gewoon dat ik een les met iets anders bezig ben. Dat ik het gewoon bijvoorbeeld een les heb over pesten. Of hele andere onderwerpen, bijvoorbeeld over racisme of wat dan ook. Dat kan van alles en nog wat zijn. Want op het moment dat dat speelt, ja, dan moet je dat juist aangrijpen. En niet je lespakket doordrukken, maar kijken wat er speelt in je klas. Ik heb in ieder geval ervaren dat dat voor mij in ieder geval heel helpend is. Je luistert naar 5 dagen vanuit Vraneker. Hier woont Niels Aukema. Hij loopt stage bij de Einstein-klas en zit in de adviesraad Eigenwijsheid. De raad vertegenwoordigt thuiszitters die vastlopen in het onderwijs... en adviseert ook de politiek. En merk je nou, dat is opgericht vanuit ervaringsdeskundigen, die adviesraad. Wat mist er dan in de politiek en in het beleid wat gemaakt wordt... wat jullie dan kunnen toevoegen door daar wel aan tafel te zitten bijvoorbeeld? Ik denk vooral het gesprek met jongeren, de ervaring... Vaak kunnen wij op beleid dingen kunnen wij zeggen van heel mooi dat je dit zo hebt bedacht, maar in de praktijk pakt het eigenlijk heel anders uit. Heb je een voorbeeld daarvan? Ik zou zo 1, 2, 3 niet even een voorbeeld weten. Dus je zegt eigenlijk de praktijk mist daar aan de tafel. Zeker, ja. En wat heb je als gevoel dat jij kan inbrengen? Wat ik zelf heel erg kan inbrengen, ook bij de adviesraad en daarbuiten ook... is juist een stukje positieve ervaring. Als het vergelijkt met andere thuiszitters... die hebben eigenlijk nauwelijks echt positieve ervaringen. En wat zou er wat jou betreft moeten veranderen? We hebben een hoop thuiszitters. Nou, ik denk dat het belangrijkste is om te beginnen om het goed in beeld te krijgen. Dan pas weet je eigenlijk hoeveel thuiszitters er überhaupt zijn. Volgens officiële tellingen tellen gewoon heel veel jongeren die thuis zitten niet mee. Omdat ze bijvoorbeeld geoorloofd thuis zitten. Of dat ze bijvoorbeeld een leerplichtontheffing hebben. En wat zouden. Jij bent ook naar twee scholen gegaan waar je niet, waar het niet lukt om naar school te kunnen gaan. Hoe hadden dat soort scholen, hoe hadden zij jou kunnen helpen? Ze hadden mij heel erg kunnen helpen door in gesprek met mij te gaan en echt naar mij te luisteren. Ik had op een gegeven moment een heel plan geschreven hoe ik weer terug naar school kon gaan. En vervolgens werd dat eigenlijk gewoon in de prullenbak gegooid. Want nu zie je dus dat de kinderen met autisme eigenlijk apart worden gezet. Een school speciaal gericht, met aanpassingen gericht op hen. En ook op ADHD of met zeg maar prikkelarme, dus meer speciaal onderwijs. Toch wordt er ook gepleit om kinderen met bijvoorbeeld autisme wel in dat reguliere onderwijs te houden. Hoe zie jij dat? Ik ben daar ook groot voorstander van. We hebben dus ook hier bij de Eindsklas hebben we ook verschillende arrangementen waarbij wij ook leerlingen hebben die deels bij Einstein zijn en deels gewoon in een reguliere klas. En ik denk dat dat heel mooi is om wanneer die leerlingen nog niet die negatieve ervaringen te hebben, om dan ze wel gewoon binnen een normale onderwijssetting te hebben. Wat is daar wat jou betreft voor nodig vanuit jouw ervaring met de Einstein-klas? Wat zouden die reguliere scholen, wat is daar nodig om die kinderen erbij te houden? Ik denk dat het heel erg helpend is als je gewoon meer handjes in de klas hebt. Dat er ook gewoon. Ja, die zijn er dan net weer niet, hè? Nou, ik denk dat die er soms wel zijn, maar dat er soms iets creatiever gekeken moet worden naar hoe zet je die goed in. En collectiever van hoe krijg je uiteindelijk iedereen in een school. Eigenlijk is het heel raar dat wij nu een splitsing maken tussen speciaal onderwijs en regulier, terwijl we uiteindelijk wel allemaal in één maatschappij moeten leven. Twee kanten werkt dat op natuurlijk. Zeker. En zet je nu dus in als ervaringsdeskundige. Dus juist jongeren die vastgelopen zijn, die niet soms jaren niet naar school zijn gegaan, die zetten zich nu in voor verbetering van het onderwijs. Dat vind ik echt te gek. Je bent er onwijs druk mee. Alleen vorige week al in Nieuwsport sprak je Tweede Kamerleden. Je was bij een vergadering in Den Haag. Meteen door naar het ministerie van OCW voor een afspraak met de minister en de staatssecretaris. Heb je het gevoel dat er iets aan het bewegen is in het bewustzijn hierover? Ja, ik heb echt het idee dat er steeds meer mensen bewust worden van deze beweging. Dat er echt uiteindelijk iets moet gaan veranderen. Ons onderwijs is gewoon ontzettend verouderd. Ja, en als jij zegt iets moet gaan veranderen, wat zou je graag zien? Er zijn natuurlijk zoveel dingen die er eigenlijk veranderd moeten worden. Op het moment dat je één dingetje eruit gaat pakken, dan los je denk ik het probleem niet op. Zie jij een toekomst waarin alle kinderen naar school gaan? Een toekomst zonder thuiszitters? Ik denk niet dat dat ooit te voorkomen is. Maar je moet een goede vangnet voor die jongeren die dan uitkomen te vallen. En het besef dat thuiszitten niet altijd rust geeft, niet helpt, maar dus het gevoel geeft wat jij net uitgelegd hebt, dat je achteruit gaat, dat je stilstaat. Ja, en soms kan juist thuiszitten ook wel een stukje rust zijn, want je bent even uit de school, even uit de onrust. Niels Aukema, dankjewel en veel succes met alle dingen die je doet met de Adviesraad Eigen Wijsheid. En natuurlijk met de leerlingen van de Einstein-klas. Zometeen Haagse Lobby met Martijn de Greven. Wij praten morgen verder. Tot dan! Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de vergroeners en de nieuwbouwkopers, de starters en de vooroplopers. Welke hypotheek je ook kiest, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim.